สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการหน้าที่ผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแปลกๆของสมาชิกพันทิปหมายเลข2227735ไอ้ที่ว่าแปลกเนี่ยก็คือรายชื่อมรณะในสมุดของเพื่อนคนหนึ่งที่เขียนชื่อเพื่อนๆและระบุไว้ด้วยว่าคนเหล่านี้จะตายยังไงและมันก็ดันเกิดขึ้นจริงๆซะด้วยทำให้เพื่อนคนที่ยังเหลือรอดต้องออกค้นหาความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากอะไรเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นจากวันหนึ่งที่ผมนั่งเล่น Facebook อยู่ที่ห้องตอนดึกๆอยู่ๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมาทักผมว่าจำเราได้ไหมเรารุ้งนะผมนึกอยู่สักพักก็เริ่มจำได้รุ้งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยซึ่งหลังจากจบและแยกย้ายกันไปคราวนั้นผมก็ไม่เคยได้ติดต่อกับเพื่อนๆรุ่นนั้นอีกเลยจนเวลาล่วงเลยมาหลาย10ปีวันนั้นจึงรู้สึกแปลกใจและดีใจที่มีเพื่อนเก่าทักมาผมแปลกใจว่าหาผมเจอได้ยังไงเพื่อนก็บอกว่าเขาจำชื่อผมได้เลยลองค้นหาดูใน Facebook แล้วก็เจอชื่อผมพร้อมกับรูปหน้าผมเขาก็เลยทักมาหลังจากถามสารทุกข์สุขดิบอยู่พักหนึ่งรุ้งก็ขอเบอร์โทรผมและโทรมาหาผมในคืนนั้นน้ำเสียงของรุ้งดูกังวลและรีบร้อนมากพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับผมรุ้งบอกว่าเธอต้องไม่เชื่อสิ่งที่เราจะบอกแน่ๆเพราะเราเคยเตือนไอ้ชัยแล้วมันก็ไม่ฟังตอนนั้นผมรู้สึกงงๆไม่รู้ว่ารุ้งพูดเรื่องอะไรจึงขอให้รุ้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหน่อยรุ้งก็เลยเล่าว่าเธอจำสาได้ไหมที่เขาต้องกินยาระงับประสาททุกวันน่ะไม่ค่อยสูงสิงกับใครน่ะผมก็ตอบว่าจำได้แต่ผมไม่ค่อยได้สนใจสาเท่าไหร่เพราะเธอขาดเรียนบ่อยและไม่ค่อยพูดจากับใครรุ้งเล่าให้ฟังว่าสามันเคยมาเล่าเรื่องของมันให้ฟังมันชอบได้ยินเสียงคนมากระซิบที่หูตอนกลางคืนบ่อยๆทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายบ่นอะไรก็ไม่รู้จนมันนอนไม่หลับบางทีมันก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบว่ารีบแต่ตายไปเถอะอย่าอยู่เลยสาบอกว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยจนมันต้องไปหาหมอโรคจิตหมอก็ให้ยาระงับประสาทมันมากินมันก็เลยต้องกินยาระงับประสาททุกวันบางทีมันรำคาญเสียงกระซิบพวกนั้นมากมันก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายมันเคยเล่าว่าวันหนึ่งมันไปซื้อยาแดงใส่แผลมากินหวังจะฆ่าตัวตายกินไปหมดขวดเลยนะแต่พอตื่นเช้ามาก็ไม่ตายฉี่ออกมาเป็นสีแดงซะงั้นวันถัดมามันก็เลยไปซื้อน้ำยาล้างจานมากินแต่ตื่นเช้ามาก็ไม่ตายฉี่ออกมามีแต่ฟองตอนนั้นฉันก็ฟังสาพูดไปอย่างนี้แหละไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะไม่สนิทแต่ไม่รู้ทำไมสามันถึงอยากมาคุยกับฉันจนปีสุดท้ายฉันเอาไดอารี่ให้เพื่อนๆเขียนฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ให้สาเขียนแต่ดันมีข้อความของสาเขียนไว้ในสมุดบันทึกของฉันหน้าสุดท้ายตอนนั้นฉันอ่านแล้วก็นึกในใจอีบ้าสามันมาเขียนแช่งเพื่อนๆทำไมด่าแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนลืมเรื่องนี้ไปเลยจนเวลาผ่านไป10กว่าปีเมื่อไม่นานมานี้เองฉันไปเจอน้องชายของไอ้ป่องโดยบังเอิญก็เลยไปถามหาไอ้ป่องน้องชายมันบอกว่าไอ้ป่องตายแล้วโดนรถชนตายฉันก็เฮ้ยทำไมมันเสียไวจังวะแต่น้องมันบอกว่ามันเสียไปหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วพอรุ่งเล่าจบผมก็พูดขึ้นว่ามันคงบังเอิญมั้งนี่กำลังจะบอกว่าคำแช่งของสาเป็นจริงใช่ไหมรุ้งก็เล่าต่อไม่ใช่ฉันก็ยังไม่คิดถึงเรื่องสานะหลังจากนั้นไม่นานประมาณ 2-3 เดือนได้ฉันก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสนิทอยู่กับกลุ่มของเจี๊ยบเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเจี๊ยบอะเสียแล้วตายเพราะซ้อนมอใส่เพื่อนไปกินเหล้าแล้วเพื่อนเมาก็เลยขับรถชนเสาไฟฟ้าตายทั้งคู่ตอนนั้นฉันก็เลยเริ่มนึกได้ในไดอารี่ของฉันสามันเขียนไว้มันเขียนถึงเจี๊ยบด้วยว่าเจี๊ยบจะตายเพราะรถมอเตอร์ไซค์ วันนั้นฉันก็เลยรีบกลับมาบ้านหาไดอารี่เล่มนั้นกว่าจะหาเจอมันสุ่มๆกองๆอยู่กับพวกหนังสือเก่าๆใต้บันไดพอฉันเห็นก็รีบเอามาอ่านหน้าที่3มันเขียนไว้มันเขียนว่าไอ้ป๋องจะตายตอนอายุ29เพราะรถชนไอ้เจี๊ยบจะตายเพราะซ้อนมอไซค์เพื่อนแล้วชนเสาไฟฟ้าไอ้เปียจะตายเพราะน้ำไอ้ชัยจะตายแบบเฉียบพลันพอผมได้ฟังผมก็พูดสวนขึ้นไปทันทีมันคงบังเอิญมั้งรุ้งแล้วรุ้งก็รีบพูดอย่างกระหืดกระหอบต่อทันทีว่าไม่นะเธอพูดเหมือนไอ้ชัยเลยอะหลังจากนั้นฉันก็ค้นหาที่อยู่เปียจนเจอที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อโทรไปหาเปียแต่แม่เปียเป็นคนรับสายแล้วแม่เปียก็บอกเราว่าเปียเสียชีวิตแล้วตั้งแต่2ปีก่อนเพราะโดนน้ำป่าพัดตอนที่ไปเที่ยวน้ำตกฉันนี่อึ้งเลยนะเฮ้ยมันจริงมา3รายแล้วนะแล้วรายต่อไปก็คือไอ้ชัยฉันหาที่อยู่มันอยู่นานเลยล่ะจนติดต่อมันได้โชคดีที่มันยังไม่ตายฉันก็เล่าให้มันฟังแต่เหมือนมันไม่เชื่อฉันน่ะเธอรู้ไหมตอนเนี้ยไอ้ชัยมันตายแล้วนะแม่บอกว่ามันตายเพราะหัวใจวายเฉียบพลันพอได้ฟังผมนี่ร้องเฮ้ยออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยจริงเหรอลุงลุงรีบตอบกลับมาจะโกหกทำไมวะตอนนั้นผมได้แต่คิดไปต่างๆนานาจนมาชะงักที่ลุงเฮ้ยที่ลุงตามหาเราโทรมาหาเรานี่คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเสียงลุงเงียบไปแล้วก็ค่อยๆพูดแบบเบาๆทั้งฉันและเธอคือหนึ่งในสามชื่อสุดท้ายผมนี่แบบมือสั่นเลยตอนนั้นรีบบอกให้รุ้งอ่านให้ฟังต่อว่าอีก3คนที่เหลือคือใครถัดจากนั้นอีก1ปีไอ้ปุ๋มจะตายเพราะปืนไอ้รุ้งจะตายเพราะไฟไอ้ต้าจะตายเพราะลวดมีชื่อเราด้วยก็ใช่นะสิชื่อฉันก็มีผมก็ถามรุ้งไปว่าแล้วปุ๋มล่ะเสียไปหรือยังฉันยังติดต่อปุ่มไม่ได้แต่นี่ไอ้ชัยก็ตายไปเกือบจะปีแล้วมีเวลาไม่มากนะที่จะไปเตือนปุ่มอ่ะผมก็เลยพูดกับรุ้งไปว่าแต่เราว่าเราน่าจะตามหาสากันก่อนนะจะได้ถามว่ามีวิธีแก้ไหมหลังจากวันที่คุยกับรุ้งวันนั้นเราก็นัดเจอกันที่มหาลัยที่เราเรียนจบรุ้งบอกว่าเขาพยายามจะตามตัวสาอยู่นานแต่เขาจำนามสกุลไม่ได้เลยหาสาไม่เจอเราก็เลยพากันมาที่มหาลัยเพื่อจะมาจดชื่อและที่อยู่ของสาแต่หลังจากไปที่ฝ่ายทะเบียนแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่เรารุ้งก็เลยชวนไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาแต่ระหว่างเดินไปเราก็ไปเจอกับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งที่รุ้งรู้จักอ้าวทำงานที่นี่เหรอเสียงรุ้งทักทายน้องผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าเธอทำงานเป็นฝ่ายธุรการให้แผนกทะเบียนแล้วรุ้งก็เลยถามว่าอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนั้นยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมน้องคนนั้นก็ตอบว่าท่านย้ายไปที่อื่นนานแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราสองคนก็เลยเหมือนถอนหายใจพร้อมกันน้องคนนั้นก็เลยถามมาหาอาจารย์ท่านนั้นทำไมเราก็เลยบอกน้องคนนั้นไปว่ามาค้นประวัติเพื่อนแบบว่าอยากทราบข้อมูลส่วนตัวบ้านเลขที่อะไรแบบนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าหนูพอจะช่วยได้นะแต่ว่าพี่สองคนต้องหาเองเดี๋ยวหนูไปขนกล่องที่เก็บเอกสารมาให้หลังจากนั้นเราก็ตามน้องคนนั้นไปที่ฝ่ายทะเบียนแล้วน้องเขาก็ให้เรานั่งรออยู่ที่ด้านหลังห้องหนึ่งน้องเขาหายไปสักพักก็หอบกล่องเท่าลังเบียร์มา2กล่องนี่ค่ะพี่มันปนๆกันอยู่กับคณะอื่นด้วยนะพี่เพราะว่าน้ำมันท่วมปีนั้นน่ะเอกสารมันเลยมีคราบน้ำบ้างและก็อาจจะกระจัดกระจายบ้างนะพี่หลังจากเอากล่องมาวางให้เราแล้วน้องเขาก็หายไปทำงานเราสองคนก็รีบค้นหาข้อมูลในกล่องนั้นทันทีสภาพกล่องเก่าและมีคราบน้ำให้เห็นบางจุดก็เปื่อยยุ่ยผ่านไปสักครู่ใหญ่อยู่ๆรุ้งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยอันนี้ของปุ๋มแล้วรุ้งก็เอาเอกสารชุดนั้นออกมาดูมีรูปปุ๋มสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและก็วุฒิการศึกษาจากที่เก่าเราก็เลยรีบจดที่อยู่ของปุ่มไว้หลังจากนั้นเราก็ค้นหาของสากันต่อจนกระทั่งหมดกล่องก็ไม่พบข้อมูลของสาเอ๊ะแปลกจังทำไมไม่เจอข้อมูลสานะจนกระทั่งน้องคนนั้นกลับมาก็ถามว่าเจอไหม เราก็สายหัวไปมาบอกว่ายังไม่เจอเลยน้องคนนั้นก็เลยบอกว่าสงสัยมันจะปนไปกับปีอื่นมั้งพี่เดี๋ยวหนูไปเอาปีถัดไปมาให้ดูนะว่าแล้วน้องเขาก็หอบกล่องสองกล่องนั้นกลับไปรออยู่พักหนึ่งน้องเขาก็กลับมากับกล่องอีกสองกล่องน่าจะปนกันอยู่ในปีนี้แหละพี่ถ้าไม่มีก็หมดแล้วนะเพราะบางส่วนก็หายไปจากโดนน้ำท่วมอ่ะหลังจากนั้นน้องเขาก็ปล่อยให้เรานั่งค้นหาประวัติของสากันต่อจนกระทั่งเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงผมพูดขึ้นด้วยความดีใจแล้วรีบเอาออกมาดูในที่สว่างสว่างเฮ้ยสาเรียนไม่จบเหรอว่าแล้วก็เปิดเข้าไปดูข้อมูลข้างในมีเอกสารเขียนว่านักศึกษาเสียชีวิตเฮ้ยสาตายแล้วรุ้งรีบชะงกหน้าเข้ามาดูเอกสารไหนไหนพอเปิดดูข้างในเอกสารปรากฏว่ามีข้อมูลแค่เทอม2เอ๊ะทำไมมีแค่ปี2อ่ะสามันก็เรียนกับเราจนถึงปี4นี่ผมกับรุ้งมองหน้ากันด้วยความตกใจแล้วรุ้งก็พูดขึ้นว่าไหนไหนดูปีการศึกษาสิพอผมเปิดดูก็ปรากฏว่าเอ๊ะปีนี้เราจบไปแล้ว2ปีนี่เอ้าแสดงว่าสามันเรียนไม่จบเหรอมันมาโรงเรียนใหม่เหรอตอนนั้นก็ได้แต่พากันงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสากันแน่หลังจากจดชื่อที่อยู่ของสาเสร็จเราก็ไปขอบคุณน้องคนนั้นที่ช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลของเพื่อนแล้วรุ้งก็เลยถามน้องเข้าไปว่ารู้จักเพื่อนพี่คนนี้ไหมพร้อมกับเอาเอกสารของสาให้น้องคนนั้นดูรู้ไหมทำไมเขาถึงตายอ่ะพอน้องคนนั้นเอาเอกสารไปดูเห็นรูปสาน้องเขาก็พูดว่าอ๋อพี่คนนี้เองเขาฆ่าตัวตายไงพี่ที่กระโดดจากสะพานลอยหน้ามหาลัยลงมาแล้วรถทับจนเสียชีวิตน่ะเราสองคนก็ร้องเฮ้ยพร้อมกันด้วยความตกใจจนน้องเขาเองก็พลอยตกใจไปด้วยแล้วน้องเขาก็มองหน้าเราสองคนด้วยความสงสัยถามเราว่าแล้วพวกพี่มาตามหาประวัติเพื่อนพี่คนนี้กันทำไมหรอเราสองคนก็มองหน้ากันนึกในใจพูดไปก็จะยาวรุ้งก็เลยรีบตัดบทไปว่าอ๋อพอดีเราจะจัดเลี้ยงรุ่นกันนะจ๊ะก็เลยมาจดที่อยู่เพื่อนๆทุกคนจะได้ส่งจดหมายไปเชิญได้ถูกนะน้องเขาก็เลยหายสงสัยเอาไงดีรุ้งสาเขาตายไปแล้วอ่ะรุ้งก็ทำท่าทางคิดไปมาก่อนจะพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าตัวมันไม่อยู่งั้นสามันอาจจะเขียนอะไรทิ้งไว้เหมือนที่มันเขียนในสมุดบันทึกของฉันก็ได้แล้วเราจะไปหาสมุดพวกนั้นยังไงล่ะเราก็ต้องไปบ้านเกิดสากันนะสิไม่แน่นะทางบ้านของสาเขาอาจจะเก็บของใช้หรือพวกหนังสือเรียนของสาเอาไว้ก็ได้แต่เราต้องไปตามหาตัวปุ๋มด้วยอีกคนผมกับรุ้งก็นัดกันไปตามหาปุ๋มตามที่อยู่ที่เราจดมาจากข้อมูลในทะเบียนบ้านที่มหาลัยโชคดีที่บ้านของเธออยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ขับรถไปราวๆ2ชั่วโมงก็ถึงพอเข้ามาในซอยได้พักหนึ่งมองหาบ้านปุ๋มทั้งสองข้างทางอยู่ๆข้างหน้าก็เหมือนมีคนมุงดูอะไรกันอยู่เราก็เลยค่อยๆขับรถไปชะลอดูตรงนั้นผมมองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนกำลังทะเลาะกันอยู่แล้วก็มีคนละแวกบ้านแถวนั้นมายืนมุงดูพอเข้าไปถึงใกล้ๆรุ้งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยนั่นมันไอ้ปุ๋มนี่จอดก่อนจอดก่อนเราก็รีบลงจากรถแล้วเข้าไปหาปุ๋มกันพอเข้าไปถึงก็ได้ยินแต่เสียงผู้ชายพูดว่าจะเอายังไงจะไปกับกูดีๆไหมถ้าไม่ไปก็เอาเงินกูคืนมาเลยแล้วปุ๋มก็พูดกับผู้ชายคนนั้นว่ากูไม่ไปอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาเลยตอนนั้นรุ้งกำลังจะเดินไปถึงตัวปุ๋มแล้วส่วนผมก็ยืนอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนั้นอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็เอามือล้วงมาที่ข้างหลังกางเกงแล้วก็ดึงปืนออกมาจากเอวผมเห็นก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากเฮ้ยรุ้งรุ้งหันหลังมามองผมก็เห็นผู้ชายคนนั้นเล็งปืนไปที่ปุ๋มพอดีรุ้งก็ร้องเรียกปุ๋มระวังแล้วก็กระโดดผลักปุ๋มล้มลงกับพื้นพร้อมกับเสียงดังปั้งวินาทีนั้นบอกตามตรงผมไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไป แต่มารู้ตัวอีกทีสภาพที่ตัวผมเองนอนกลิ้งไปมาแย่งปืนกับผู้ชายคนนั้นอยู่ที่พื้นหน้าบ้านผมเอามือจับมือข้างที่ถือปืนของผู้ชายคนนั้นไว้แน่นได้ยินแต่เสียงผู้ชายคนนั้นตะโกนว่าปล่อยกูปล่อยกูกูจะฆ่ามันจากนั้นไม่นานก็รู้สึกเหมือนมีคนแถวนั้นวิ่งเข้ามาช่วยกันจับผู้ชายคนนั้นไว้ช่วงที่กำลังชุลมุนผมก็รีบผละออกมาหารุ้งกับปุ๋มเป็นไรเปล่าปุ๋มปุ๋มใส่หน้ารุ้งก็ปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็ดึงปุ๋มไปขึ้นรถที่เราขับมาปุ๋มก็ตามมาแต่โดยดีแล้วก็รีบขับรถออกไปจากตรงนั้นทันทีเฮ้ยพวกแกมาหาฉันได้ยังไงปุ๋มพูดขึ้นด้วยความแปลกใจปนตกใจแล้วรุ้งก็พูดขึ้นว่าโชคดีนะที่มาทันเกือบไปแล้วปุ๋มหันไปดูหลังรถอย่างกระวนกระวายมันจะตามมาอีกไหมวะรีบๆขับไปเลยผมก็ถามว่าจะไปไหนกันปุ๋มบอกว่าเออไปไหนก็ได้ไปก่อนเถอะขับมาได้สักพักรุ้งก็ถามปุ๋มว่าทำไมผู้ชายคนนั้นมันจะฆ่าเธอปุ๋มก็เลยเล่าให้ฟังประมาณว่าเมื่อ8เดือนที่แล้วปุ๋มมันลงไปทำงานที่ภูเก็ตแล้วก็ได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้แต่ปุ๋มมันมีแฟนอยู่แล้วมันก็หลอกผู้ชายคนนั้นว่าปุ๋มยังไม่มีแฟนจนสนิทกันก็คบกันเป็นแฟนแต่ก็ปิดบังว่ามีแฟนอยู่ที่บ้านจนวันหนึ่งปุ๋มมันเบื่องานก็เลยหลอกยืมเงินผู้ชายคนนั้นแล้วก็หนีกลับมาบ้านอยู่ได้3เดือนผู้ชายคนนั้นมันก็ตามมาเจอที่บ้านแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละปุ๋มเล่าจบก็หันมาถามรุ้งแล้วทำไมพวกแกมาหาฉันได้แล้วรุ้งก็เล่าทุกอย่างให้ปุ๋มฟังระหว่างที่อยู่ในรถพอปุ๋มได้ฟังปุ๋มก็อุทานออกมาโหโคตรเหลือเชื่อเลยว่ะถ้าพวกแกมาช้าอีกนิดเดียวฉันอาจจะโดนยิงไปแล้วปุ๋มก็ถามว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อรุ้งก็บอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่ะที่แกรอดครั้งนี้ไปได้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเพราะคนเรามันหนีดวงตัวเองไม่พ้นหรอกปุ๋มก็เริ่มคิดแล้วก็กระสับกระส่ายเออใช่มันจะหนีความตายพ้นเหรอวะรุ้งก็เลยบอกว่าทางเดียวเราต้องไปค้นหาสิ่งที่ไอ้สามันเขียนไว้บางทีมันอาจจะบอกวิธีไว้ก็ได้เอาสิไปกันเลยฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วตกงานแฟนทิ้งแถมจะโดนฆ่าดวงตกสุดๆแล้วเนี่ยปุ๋มพูดหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปตามถนนที่จะไปจังหวัดบ้านเกิดสาทันทีหลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงผมก็เริ่มรู้สึกง่วงมากหันไปบอกรุ้งกับปุ๋มที่นั่งหลับสับประงกกันอยู่เบาะหลังเฮ้ยเราไม่ไหวแล้ววะตาจะปิดแล้วรุ้งรู้สึกตัวงัวเงียเอามือขยี้ตาเออถ้าง่วงก็แวะหาที่พักกันก่อนไหมตอนนั้นผมดูนาฬิการาวๆ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เลยชะลอความเร็วลงค่อยๆขับช้าๆเผื่อมีป้ายบอกที่พักสักที่ขับไปสักพักใหญ่ๆก็เจอป้ายที่พัก24 ชั่วโมงก็เลยแวะเข้าไปพอขับเข้าไปในซอยได้สักพักรุ้งก็ชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆหน้าต่างมองบรรยากาศข้างนอกเฮ้ยดูดีๆนะเว้ยไม่ใช่พาเข้าม่านรูดนะพอขับไปที่จอดรถสภาพเป็นอาคารเก่าๆสูงประมาณ5 ชั้นรุ้งปลุกปุ๋มให้ลงจากรถแล้วเราก็พากันเดินไปที่ทางเข้าด้านหน้าอาคารเจอพนักงานต้อนรับผู้หญิงนั่งดูทีวีอยู่สวัสดีค่ะมีห้องพักไหมคะน้องเขาก็บอกว่ามีแล้วเราก็ทำการเปิดห้องพักเลือกห้องเตียงคู่น้องเขายื่นกุญแจห้องให้แล้วบอกว่าห้องชั้น5ขึ้นลิฟต์ไปอยู่ทางขวามือเราก็พากันเดินไปขึ้นลิฟต์พอลิฟต์เลื่อนขึ้นไปถึงชั้น2อยู่ๆปุ๋มมันก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยพวกแกได้ยินไหมรุ้งก็ถามได้ยินอะไรปุ๋มก็บอกว่าเสียงคนอ้วกอ่ะนี่อยู่ข้างๆผนังลิฟต์เนี่ยรุ้งบอกว่าหูแววแล้วไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแล้วปุ๋มมันก็เงียบไปพอเลื่อนผ่านชั้น4ปุ๋มมันก็พูดขึ้นอีกเฮ้ยนี่ไงเสียงคนอ้วกได้ยินป่ะชัดมากเลยนะรุ้งก็หันไปมองปุ๋มไม่เห็นได้ยินอะไรเลยว่ะปุ๋มต อนนั้นผมง่วงนอนมากก็ได้แต่ยืนฟังสองคนคุยกันแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงคนอ้วกอะไรนะพอออกจากลิฟต์ได้ก็พากันเดินไปที่ห้องพักพอเข้าไปในห้องพักผมมันก็ทิ้งตัวลงนอนที่เตียงทันทีรุ้งก็บอกตาแกนอนเตียงนั้นฉันกับผมจะนอนเตียงนี้สักพักทุกอย่างก็เงียบหลังจากผมไปอาบน้ำเสร็จรุ้งก็ไปอาบน้ำต่อออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มานั่งคุยกับผมอยู่พักหนึ่งผมก็เลยพูดขึ้นพวกเองจะคุยอะไรกันนักหนาวะคนจะนอนผมกับรุ้งก็เลยหยุดคุยแยกย้ายกันนอนแต่สักพักผมก็พูดขึ้นว่าเมื่อไหร่จะหยุดคุยเนี่ยคุยอยู่นั่นแหละลำคาญผมกับรุ้งชะโงกหน้ามามองผมเห็นผมเอาหมอนมาปิดหัวแล้วนอนต่อสักพักกำลังจะหลับอยู่ๆผมก็พูดขึ้นมาอีกใครมาร้องเพลงอยู่ได้วะแล้วผมมันก็ลุกขึ้นนั่งผมกับรุ้งก็พลอยลุกมาดูผมด้วยเป็นไรวะผมห้องข้างๆอ่ะร้องเพลงอยู่ได้พวกแกได้ยินไหมเนี่ยๆฟังดิผมกับรุ้งก็เงียบเอียงหูฟังอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินอะไรเลยผมแกประสาทหรือเปล่าวะเนี่ยรุ้งพูดนี่ชัดเลยเนี่ยมันร้องอีกละรุ้งกับตาได้แต่มองหน้ากันสรุปว่าคืนนั้นรุ้งต้องเอายาแก้แพ้ไปให้ผมกินเพราะไม่มียานอนหลับรุ้งบอกว่ายาแก้แพ้ที่รุ้งพกประจำมันจะมีอาการง่วงๆหน่อยแต่ก็ดีกว่าที่คืนนี้เราทั้ง3คนจะไม่ได้นอนรุ่งเช้ากว่าจะตื่นกันก็สายพอสมควรแถมปุ๋มยังมีอาการสลึมสลือเพราะฤทธิ์ยาหลังจากแวะทานข้าวเช้ากันแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อไปที่จังหวัดบ้านเกิดของสาขับไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงหมู่บ้านของสาเราขับรถแวะไปถามทางกับคนแถวนั้นเขาบอกให้ขับตรงมาในซอยเล็กๆซอยหนึ่งให้ถามคนในซอยนั้นว่าบ้านยายสายหลังไหนเดี๋ยวจะมีคนบอกเองพอเข้ามาในซอยขับมาไม่ไกลก็มีร้านขายของอยู่พอดีรุ้งเปิดกระจกชะโงกหน้าไปถามผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในร้านขายของชำผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเดินมาใกล้ๆรถแล้วก็ถามว่าบ้านใครนะรุ้งก็บอกว่าบ้านยายสายผู้หญิงคนนั้นก็ทำท่านึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าสายไหนรุ้งก็เลยบอกเขาไปที่มีลูกชื่อสาค่ะแล้วรุ้งก็บอกนามสกุลของสาไปด้วยผู้หญิงคนนั้นก็เลยร้องอ๋อแล้วก็ชี้มือไปข้างหน้าตรงไปก็เลี้ยวซ้ายตรงซอยข้างหน้าแล้วก็ตรงไปสุดซอยเลยบ้านหลังสุดท้ายพอได้คำตอบเราก็ขอบใจผู้หญิงคนนั้นช่วงที่รุ้งกำลังมุนกระจกรถขึ้นอยู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาหาผู้หญิงคนที่อยู่ร้านขายของได้ยินแต่เสียงลอดเข้ามาในรถว่าแม่เขามาทำอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นตอบว่าอ๋อเขามาถามทางไปบ้านเพื่อนแม่พอได้ยินเสียงลอดเข้ามารุ้งกับผมก็พูดขึ้นพร้อมกันเพื่อนสาผมได้แต่มองดูเพื่อนที่บ้านเกิดของสาแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนรถออกไปช้าๆรุ้งก็เลยพูดว่าเออไปหาบ้านสาก่อนทำไม่คืบหน้ายังไงก็ค่อยมาหาเพื่อนสาละกันเข้าไปถึงบ้านสาก็เจอแม่กับน้าของสาอยู่ที่บ้านเราก็เข้าไปแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนของสาแม่ของสาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเราถามถึงเหตุการณ์ที่สาต้องคิดสั้นฆ่าตัวตายแม่สาก็เล่าให้ฟังว่าสาเขาไม่สบายป่วยทางจิตมาหลายปีเคยไปอยู่โรงพยาบาลบ้าอยู่พักหนึ่งกลับมาก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ชอบคุยคนเดียวบ่นตลอดว่าหนวกหูรำคาญคนคุยกันอาการเวลาเป็นหนักๆ ก็คือหูแว่วได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่ไปทั่วแล้วรุ้งก็ถามว่าแล้วแม่รู้ไหมว่าสาเขาคิดอยากฆ่าตัวตายหรือเปล่าแม่ก็ตอบว่าก็เห็นมันบ่นว่ารำคาญอยากตายไปให้พ้นแม่ก็ได้แต่คอยดูอยู่ห่างๆเงียบๆแล้วผมก็ถามแม่สาไปว่าแล้วก่อนหน้าที่สาจะป่วยแบบนี้สาไปทำอะไรมาครับแม่ของสาก็ทำหน้านึกอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าไม่รู้เหมือนกัน จำได้แต่ว่าผิดปกติแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแต่จะมีอาการหนักๆ ก็ช่วงเข้ามหาลัยนี่แหละรุ้งก็เลยถามแม่ของสาไปอีกว่าแล้วพวกของใช้ส่วนตัวสมุดหนังสืออะไรของสาแม่ยังเก็บไว้อยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยพวกหนังสือนั่งหาอะไรก็เอาไปทิ้งหมดเสื้อผ้าก็เอาไปเผาที่วัดหมดแล้วห้องที่สานอนล่ะครับยังอยู่ไหมก็นอนรวมๆกันนี่แหละไม่มีห้องส่วนตัวหรอกส่วนพวกตู้เก็บของอะไรก็ใช้รวมกันในบ้านนี่แหละก็อย่างที่บอกนั่นแหละอะไรที่มันเป็นของสาแม่ก็เอาไปเผาทิ้งหมดแล้วไม่มีเหลือไว้หรอกเราสามคนได้แต่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังเหมือนมาครั้งนี้ก็เสียเวลาเปล่าหลังจากลาแม่ของสาแล้วรุ้งก็ชวนไปหาเพื่อนสาคนนั้นที่เราได้ยินว่าเขาเป็นเพื่อนกับสาพอไปถึงบ้านเพื่อนสาเราก็แนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนสาสมัยเรียนมหาลัยแล้วก็ขอร้องให้เขาช่วยเล่าเรื่องสาสมัยเด็กๆให้ฟังหน่อยเพื่อนสมัยเด็กของสาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นสามันก็เป็นเด็กปกตินี่แหละมันอยู่กับแม่กับยายกับน้ามาตั้งแต่เด็กๆแต่สามันไม่มีพ่อนะโตมาหน่อยสาอาจจะดูเพี้ยนๆเก็บตัวไม่ค่อยคุยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันโดนล้อว่ามันเป็นเด็กไม่มีพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดมากไปเองเพื่อนๆมองว่าตัวเองแปลกที่ไม่มีพ่อแต่ที่ว่าเพี้ยนๆน่ะก็คือถ้าใครไปคุยกับมันจะชอบเล่าแต่เรื่องผีให้เพื่อนฟังจนเพื่อนไม่อยากจะคุยกับมันละแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนป.5มันไปชี้หน้าครูผู้ชายคนนึงมันบอกว่าครูจะตายตอนนั้นครูก็โกรธก็จับมันมาตีหน้าชั้นนี่แหละแต่พอผ่านไป3วันครูคนนั้นก็เสียชีวิตจริงๆโดนถังแก๊สที่เขาเอามาเป่าแก๊สใส่ลูกโป่งแตกใส่ตอนนั้นกำลังจะมีงานกีฬาที่โรงเรียนครูก็ไปช่วยทำลูกโป่งสวรรค์เพื่อจะเอามาใช้ในงานนี่แหละแต่ก็ดันมาเกิดเหตุซะก่อนพอพวกเราได้ฟังเรื่องของสารุ่งก็พูดขึ้นว่าสาเขาทักเหมือนกับที่เขียนในสมุดของฉันเลยอะยิ่งทำให้ผมขนลุกไปใหญ่แล้วรุ้งก็ถามเพื่อนสาคนนั้นต่อแล้วพ่อของสาไปไหนทำไมสาถึงไม่มีพ่อล่ะเพื่อนสาก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันได้ยินแต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าพ่อมันทำแม่มันท้องแล้วก็ทิ้งไปพวกเราก็ได้แต่นั่งฟังอยู่เงียบๆแล้วเพื่อนสาก็เล่าต่ออีกว่าแต่เอาจริงๆนะพอฉันโตมาก็ได้ยินเขาพูดกันไปอีกแบบนึงรุ้งก็ถามต่อพูดกันว่ายังไงหรอเห็นคนเขาเล่ากันนะจริงๆพ่อของสาก็คือเท่าจ้ำเล่ามาถึงตรงนี้ผมงงเลยอะไรหรือเท่าจ้ำเพื่อนสาก็อธิบายให้ฟังว่าเท่าจ้ำก็คือคนที่ทำเกี่ยวกับพวกคนทรงเจ้าเข้าผีประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลามีงานที่ต้องเชิญผีตาผียายที่ประจำศาลเจ้าในหมู่บ้านน่ะเท่าจ้ำก็จะเป็นคนทำหน้าที่นี้แล้วก็ใช่ว่าใครจะมาเป็นเท่าจ้ำก็ได้นะเขาจะมีการคัดเลือกจากรุ่นสู่รุ่นต้องมีการเรียนภาษาขอมภาษามอญเรียนวิชาอาคมต่างๆถึงจะได้รับการคัดเลือกอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองผมพูดพลางพยักหน้าเข้าใจเพื่อนสาก็เล่าต่อมีชาวบ้านเขาไปเห็นเท่าจ้ำเดินหายไปด้วยกันกับแม่ของสาในป่าช่วงพลบค่ำมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครสนใจจนช่วงที่แม่มันท้องแล้วก็คลอดมันออกมาแล้วพอชาวบ้านเขารู้ว่าท้องไม่มีพ่อคราวนี้ข่าวก็เลยลือกันใหญ่เลยว่าเท่าจ้ำคือพ่อเด็กลือกันหนักเข้าเท่าจ้ำก็หายไปจากหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีใครเจอเลยต้องคัดเลือกเท่าจ้ำประจำหมู่บ้านคนใหม่ก็เป็นคนในตระกูลเดียวกับเท่าจ้ำคนเก่านั่นแหละรุ้งก็เลยถามเพื่อนสาอีกว่าแล้วทำไมต้องหนีด้วยล่ะทำไมไม่ออกมายอมรับไม่น่าจะเป็นอะไรเลยโตกันแล้วนี่ไม่ใช่เด็กๆแอบมีอะไรกันเพื่อนสาก็บอกว่าก็เท่าจ้ำคนนั้นเขามีครูมีวิชาอาคมแล้วก็เป็นคนโสดมาจนแก่ไม่มีลูกเมียคล้ายๆว่ารักษาพรหมจรรย์รักษาศีลพ่อแกมีเรื่องแบบนี้ก็คงกลัวคนจะรับไม่ได้รุ้งก็ถามต่อแล้วทุกวันนี้เท่าจ้ำคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเพื่อนสาก็บอกว่าไม่รู้สิไม่มีใครเคยเห็นเลยก็เลยตอบไม่ไ แต่ก็มีญาติญาติเขาเคยเห็นนะต้องไปถามญาติญาติเขาดูหลังจากได้เบาะแสเรื่องพ่อของสาพวกเราก็ถามทางไปบ้านญาติพ่อของสากับเพื่อนคนนั้นแล้วก็เดินทางไปหาญาติเท่าจ้ำตามที่ได้ข้อมูลมาพอไปถึงบ้านญาติเท่าจ้ำดังกล่าวก็ได้ข้อมูลว่าเท่าจ้ำมีชื่อว่าตายืนเท่าจ้ำจริงๆก็คือชื่อตำแหน่งเฉยๆคล้ายๆคำเรียกเจ้าอาวาสญาติเล่าให้ฟังว่าตายืนแกหายไปหลายสิบปีแล้วตั้งแต่มีเรื่องข่าวลือครั้งนั้นแต่ล่าสุดก็มีการติดต่อมารู้ภายหลังว่าตายืนได้ไปบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางลุ่มแม่น้ำโขงสารจากมัจจุราชยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปตารุ้งและปุ๋มจะออกไปตามหาความจริงจากเท่าจ้ำหรือตายืนที่หายตัวไปจากหมู่บ้านของสาหลายสิบปีแล้วและทั้ง3คนจะรอดพ้นจากรายชื่อมรณะหรือไม่กับตอนที่มีชื่อว่าไปหาพระให้ต่อดวงชะตาที่ขาดที่จะออนไลน์เร็วๆนี้นะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ